Ne batitia berrogein, guai, inhautian sartuko gutuk, maskadaen lehen eman aldia baita teke, aste hundar honetan, ez duke txiti inhautia, bena inhautiko giruan, ordin aurten sohutak maskada emanen dike. Bai, urin lehen eman aldia urin renduzun bezala da gini ganti nukese hor, sohutan, eta karrik burgin emaen ikizan duzu. Eta ordin, maskada hoi arai patiko diag, nula abiatu da xede hoi? Hoi postualeti landa gaztik hasi izututun hori aipatzen da postuale gini guai zendak ez maskada, zendak ez maskada, eta bon, eta emeki hori ideiak bibili gindizu, eta bai hu, eta gio ideia hu lili bat lureti bezalik eduzu, eta gio guai damini gantin bitzen izu, eta... Zediat oso gazte dien urtenko aizale hoike? Ba, gaztetuz, bai, gaztenak hama bost urte eta zaharenak hoita bost, hoita sei, numaitan. Eta, bai, gazte duzu maskada, bai, jale. Mm-hmm. Nik azamaiten dit. Geogoto gaitzago duzu, eza haraguen aiazteko. Bat zuzun hor, bat duzu, generazione bat hoita hamar urteta heltzen dena edo egin txek. Netako generazione hoi, adin hortako generazioni alukez, hoi maskaletan aitzeko adin hobenin, adin hobena bai, adin hobenin, hulutuk ez. Na bon, hoik ez dutzu ainahi, bestetan ez dakit, bon, sohutan ez hola duzu. Eta jo gaztik bai, huk gaztik buak huk nahitu zai, eta hekin horin maskada abiazi eta plantatu eta bütu. Juntatu guntutzen agorilan zuzun eta lehenkilan ze aipatzen agunin nula, ze peliku, azken maskada aipatu dizigu, ze bagunin hartaik begiatuik eta aminua tola diskutan lehenkilan eta uken dizugu eberdemoan urdin Marzolein hegepalen kaie bat nune esplikatzen dutin zutin sohutako maskadak puk. Eta ze maskada haetan, eta hau eta hu nula zien egiten, eta bon, kaie hua jakuri eta urin gaizabat, nik atzaman nizun, asuiek eta atzainak bat ziela. Sohotzen partez, beti joku berri bat egiten ahalgun ila, eta atzainek ilan, eta asuiek ilan, eta bon, jo, hola, ideia horrekin abiatu, eta jo, bon, ideio keite ontsoz, baina jo, bazizen, senario bate edo istoia bat pentsatu, arzainen inguian, ze eran arzen halzen, arzainer, eta pitsuonula sartzen halzen istoia hortan, hau, eta jo, emeki, hola, bersetak idatzi, kantoiak idatzi, eta minuat hola abiatu gututzen. Bere zitazun bat, bai, horin, bai, arzainen joki hoiduzu, bi arzain bat ukatzu, eta hiu ardi eta hartzae eta bon, hola, bai. Mm-hmm. Usteate bai neskatila hanitxe badena izaletan? Bai, bat dut hoita hamabi, hamahioa izale bat dut zu. Ietan hamar motiko dut zu, hortin usten dut zu. Buhamen aldetik baganak izun buhame gizonik etzatek ila, hortin buhame handeiak eta egin ditzuge. Berriz erane, bon, nik baniezun izkibatuik pediku bat, eta bon, etzizien guztukua, eta bon, funtsin bek izkibatu izi ben pedikia, eta hoi zinez eder duzen, eta sketsek bek pentsatut izi ez egiten alzien. Neskatil izatez, eta nizun nahi buhame gizon kargu bat egin dezen. Neskatil izatez behazela tzeko ze oso neskatila kargu bat egin, edo neskatila joku bat egin, eta hotako nizune ez buhame ez bat adantza hua, bon, gizonek eginik zentak ez, baina honik neskatilek eginik ez, hori nesun hoi egiteko, de bon, kanto bat eginen gunila, eta idatzik banila, eta hola hek nahi bat zien lantu dantza sko bat inguian, eta hau eta hu, eta hola egin dizugu funtsin, eta bon, bon, eni zuiten zitazio tuntza, ederki txostakatzen dutzu, bost neskatila hoike, eta gue hoi erxo... Woo! Ordin, bai, berezitar zuen franko badukek, zen eta hor gaiza zomait kambiatzen behitia, neskatilak aibitia gehuak eta habo, eta hoia interesgarri izanen duk ikustia zer emanen din. Eta bai, eta bai. Emazik nahitutz kajikoa imotiku, bueno, habo nahitutz bai, ordin, motiku, bueno, toiztea, bon, istan bate baduz, eta gio, neskatilak pun nahitutz bai, eta bon, hekin egiten ordin. Orosi berua bada maskara da, bai eta aurtenkua, abarrosekua, deria borosia kaldizkatzen dira, hartakoz biziko da gure jeizara. Deria borosia kaldizkatzen dira, hartakoz biziko da gure jeizara. Goizuntan herzian horgunian trala, erian sartzian meitzen barrikada, eta sariagian traba ostatia, nuiz dukegu ordian ere tiratzia. Eta sariagian traba ostatia, nuiz dukegu ordian ere tiratzia. Egun plaza erditan markostak gaztiak, agertu ira eta emaite zahara, plazeratu duziela dugu esperantza, zier gure agurak eta esker mila. Plazeratu duziela dugu esperantza, zier gure agurak eta esker mila. Eta gure euskarak zer duke gerua, dezagun bai balia plazan herrietan, ziek ere agian zien familietan, ez usteko galtzera gure untartzuna. Ziek ere agian zien familietan, ez usteko galtzera gure untartzuna. Maskara.